กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางรายการธรรมรับบรุณที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันท่านผู้ฟังทุกวันจริงๆมาพบกันแล้วก็มาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องมีธรรมะอยู่ไม่ใช่แค่ทุกวันท่านผู้ฟังต้องทุกชั่วโมงไม่ใช่แค่ทุกชั่วโมงต้องทุกนาทีต้องทุกๆวินาทีทุกๆลมหายใจใจเราต้องมีธรรมะหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไม่งั้นมันจะเป็นทุกข์ความทุกข์ที่มันถืออยู่นี่แหละความทุกข์ที่มีตัณหาคอยเกาะเกี่ยวเอาไว้นี่แหละมันทำให้จิตใจเราไม่สบายเราจึงต้องมีธรรมะเป็นเครื่องที่จะทำให้ใจนั้นสบายรู้จักในการเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันบางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้เข้าใจด้วยธรรมะเนื้อหาข้อมูลแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้แล้วจะทำจิตใจเราให้สบายให้เย็นได้โดยข้าพเจ้านี้เป็นผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและเราต่างก็มีครูบาอาจารย์องค์เดียวกันคือมีพระพุทธเจ้าโดยข้าพเจ้านั้นฟังแล้วอ่านเรื่องราวใดๆทราบมาก็มาแบ่งบอกต่อกับท่านผู้ฟังอันนี้เป็นการทำหน้าที่ของสมณะอยู่แล้วครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆไม่ว่าตั้งแต่เป็นสาวกสมัยพระพุทธเจ้าสาวกในรุ่นหลังหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วในยุครัตนโกสินทร์หรือแม้แต่ท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันเนี่ยท่านก็ทําหน้าที่ของท่านในการที่จะอธิบายคําสอนต่างๆนั้นให้เข้าใจแต่ไม่ได้เป็นการบอกสอนใหม่คําสอนเดิมนั่นแหละคําสอนเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แต่มีการทําให้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของสาวกในรุ่นหลังนะคือเมื่อได้ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดด้วยในการนี้ข้าพเจ้าจึงได้นำเอาพระสูตรเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนเป็นพุทธพจน์มาอ่านในธรรมูฝังในวันพฤหัสแล้วก็มาอธิบายขยายความให้เข้าใจในวันศุกร์นะโดยตัวไปก็จะเป็นลักษณะนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่เป็นประจำก็คงจะทราบเราก็ต้องให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทำความคุ้นชินเคยชินนะกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหลักการท่านผู้ฟังว่าเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเนี่ยตัวแม่บทคำสอนของพุทธะเนี่ยว่าหมายถึงอะไรมีความหมายกี่นัยยะแยกแยะแจกแจงได้เป็นอย่างไรนะเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทฟังใครพูดคำใดที่ไหนก็แล้วแต่อย่าเพิ่งไปหวือหวาขึ้นลงแต่ตามที่ชอบหรือไม่ชอบฟังแล้วมันขัดเคืองหรือฟังแล้วมันชอบใจอย่าเพิ่งหวือหวาไปตรวจสอบซะก่อนตรวจสอบซะก่อนว่าที่มาว่ายังไงพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรมันสอดคล้องลงรับกันหรือไม่อย่างไรถ้าอะไรที่มันฟังดูแล้วมันทะแม่งหูนั้นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่คนนั้นอาจจะตีความผิดหรือว่าถ้าอะไรที่มันฟังแล้วน่าคล้อยตามเป็นเรื่องใหม่ไปเราก็ฟังดูตรวจสอบดูอาจจะตีความเป็นคนละแบบก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของเราผู้ฟังคำสอนด้วยกันนะที่จะมาคอยตรวจสอบกันมาทำความแจ่มแจ้งให้กันนะศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วก็อย่าให้มีการมาทิ่มแทงทุ่มเถียงกันว่าเธอถูกฉันผิดเธอถูกหรือว่าอะไรยังไงงัดหลักฐานมาคัดง้างกันโต้แย้งกันแม้ถ้าพระพุทธเจ้าทราบก็คงจะเสียใจหรือมีความไม่ยินดีล่ะแต่ถ้าพวกเรามีความสามัคคีกันคนไหนพูดผิดเข้าใจผิดแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจให้ถูกต้องคนที่เข้าใจผิดเข้าใจไม่ถูกก็รับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอย่าเป็นบัณฑิตลืมตัวนะมีความเข้ากันกับหมู่สงฆ์ความสามัคคีกันตรงนี้เป็นสิ่งดีแต่เป็นสิ่งที่ถ้าพระพุทธเจ้าทราบก็คงจะมีความยินดีแต่ว่าสาวกผู้ฟังคำสอนของพระองค์นั้นมีความสมัครสมานสามัคคีกันมีการที่จะกลับมาสู่ตัวมาติกาตัวแม่บทตรงนี้แล้วในเรื่องราวในการฟังคำสอนนั้นพระสูตรที่ข้าพเจ้าเอามาให้ท่านผู้ฟังในช่วงเมื่อวานนี้คือวันพฤหัสนั้นแล้วก็เป็นพระสูตรที่ชื่อว่านาลกะปานสูตรนะซึ่งนาลกะปานสูตรนี้ก็พูดอยู่ที่บ้านนาลกะปานะนั่นเองบ้านนาลกะปานะนี้ก็อยู่ในแคว้นโกศลนั่นแหละแต่ทำไมชื่อนาลกะปานะแต่คำว่านาลกะเนี่ยหมายถึงต้นอ้อนะปานะแปลว่าน้ำ ก็คือเขาใช้ต้นอ้อเนี่ยเอาไปดูดน้ำจากสระนี้ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ตรงนั้นจึงเป็นชื่อของคำว่านรกปานะแต่เพราะว่ามีในสมัยก่อนเนี่ยโพธิสัตว์เกิดเป็นลิงโพธิสัตว์เกิดเป็นลิงแล้วก็ปรากฏว่ามาที่บริเวณนี้นี่แหละจะมากินน้ำปรากฏว่าแหล่งน้ำแหล่งนี้คือสระน้ำใบนี้เนี่ยมีอมนุษย์เฝ้าอยู่นั่นก็คือพวกยักษ์เฝ้าอยู่แต่ถ้าใครลงกินน้ำที่นี่นั่นก็จะถูกยักษ์จับตัวไปเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์เนี่ยที่เป็นลิงนั่นก็เลยมาเห็นสระน้ำใบนี้ดูท่าทางมันแปลกๆมีแต่รอยเท้าของสิ่งมีชีวิตลงไปแต่ไม่มีรอยเท้าขึ้นมาแสดงว่าจะต้องมีอะไรพิเศษแน่ก็จึงมาประชุมอยู่ที่รอบๆสระเป็นฝูงลิงฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งมาประชุมอยู่ที่รอบๆสระแต่ไม่ลงไปแต่มาเฝ้าดูยักษ์ที่เฝ้าอยู่ที่สระน้ำใบนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เชื้อเชิญให้มาลงมาดื่มน้ำอาบน้ำลิงที่เป็นโพธิสัตว์เห็นลักษณะนั้นก็ไม่ลงละเพราะว่าถ้าลงไปก็โดนจับแล้วก็จึงเอาต้นไม้อ้อที่อยู่ริมสระนั่นแหละมาหักกิ่งออกแล้วก็เป่าให้เจ้าข้อต่อของต้นอ้อเนี่ยมันทะลุกันไปคือทำให้มันเป็นหลอดบ้างเถอะทำให้มันเป็นหลอดแล้วก็ดูดน้ำจากสระลิงตัวอื่นก็เห็นจ่าฝูงคือโพธิสัตว์นี้ทำอย่างนั้นก็เลยเอาไม้อ้อมาทำไอ้ตรงไส้กลางให้มันทะลุกันถึงกันทั้งหมดแล้วก็ทำเป็นหลอดดูดขึ้นมาท่านผู้ฟังอาจจะนึกถึงต้นไม้ไผ่อย่างนี้ก็ได้ในสมัยปัจจุบันเนี้ยก็เอาไม้ไผ่มาแล้วก็เอาเหล็กเป็นเส้นเนี่ยทะลวงเข้าไปตรงกลางตรงบ้องไม้ไผ่นะให้ไอ้ข้อปล้องที่มันมีแผ่นไม้บางๆกั้นอยู่เนี่ยให้มันทะลุถึงกันนะเพื่อที่เขาจะใช้เป็นสำหรับผู้นะยิงลูกดอกนะเป่าไปแต่ตรงนี้ก็ใช้เป็นหลอดได้นะคือสมมุติ 4-5 ปล้องมันต่อกันมันก็จะมีที่กั้นอยู่ระหว่างปล้องใช่ไหมเขาก็เอาแผ่นเหล็กเนี่ยทะลุให้มันถึงกันให้หมดแล้วก็ใช้สำหรับยิงลูกดอกพวกนี้นะก็เหมือนกันต้นอ้อนะลิงฝูงนั้นเขาก็เป่าให้มันทะลุตรงกลางแล้วก็ใช้เป็นหลอดดูดก็ไม่ถูกยักษ์ตัวนั้นจับได้นะเพราะว่าไม่ได้ลงไปสู่สระยืนอยู่ริมสระแล้วก็ดูดน้ำนะจากในสระนั้นกินได้นะนี่เป็นความฉลาดของลิงที่เขาเล่ากันมาในที่นี้ตั้งแต่นั้นมาทำให้หมู่บ้านนี้ก็ถูกเรียกว่านรกปานะนะนรกแปลว่าต้นอ้อปานะแปลว่าน้ำก็คือใช้ต้นอ้อดูดกินน้ำนั่นแหละก็คือหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองแล้วยังไงนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นในที่นั้นก็มีท่านพระอนุรุทธะท่านพระพัทยะท่านพระกิมพิละท่านพระภักขุเอาสี่รูปนี้ก่อนแล้วก็ท่านพระอนนท์ห้ารูปนี้นะห้ารูปนี้เป็นเจ้าสากยะก็คือเป็นญาติของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่เป็นเชื้อพระวงศ์มาก่อนแล้วก็ออกบวชในที่นั้นก็มีท่านพระโกณฑัญญะอยู่ด้วยแล้วก็ท่านพระเรวัตะทั้งหมด7รูปออกบวชมาแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่ายังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรือไม่นะคำนี้ท่านผู้ฟังถามแค่นี้พระพุทธเจ้าถามว่ายังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรือไม่ไม่มีใครตอบเลยนิ่งเงียบกันหมดทุกคนนะต้องถามกันถึง2รอบ2รอบก็ยังไม่มีใครตอบนิ่งเงียบกันหมดทุกคนนะถามกันจน3รอบนะท่านผู้ฟังลองคิดดูคำถามง่ายๆพื้นๆนะว่ายังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรือไม่ถามกัน3รอบไม่มีใครตอบคำถามนี้เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากแต่ถามภาษาไทยเราง่ายๆจะสึกหรือเปล่ายังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรือไม่จะบวชไปตลอดชีวิตหรือเปล่าหรือจะหาฤกษ์สึกวันไหนนี่ถามกันอย่างนี้ตรงๆกันไปเลยอย่างพระที่บวชในพรรษาไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่กันหรือเปล่าหลายรูปก็สึกกันไปแล้วแต่ถ้าถูกพระพุทธเจ้าถามว่ายังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรือไม่นั่นก็คือหมายความว่ามีความคิดที่จะลาสิกขาอยู่หรือไม่เนี่ยทุกคนเงียบหมดเนี่ยทุกคนเงียบหมดอันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงไม่ตอบนะคือถ้ามีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคำถามนี้พระพุทธเจ้าก็เคยถามภิกษุรูปอื่นๆนะเขาก็ต่างตอบกันว่ายังมีความมั่นใจอยู่ยังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยังอดทนในเรื่องของการบิณฑบาตตามมีตามได้อยู่ป่ามีผ้าบางสกุลยังอดทนได้อยู่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่ก็เป็นคำถามพื้นๆที่ภิกษุรูปอื่นๆเนี่ยเขาตอบกันในที่นี้ข้าพเจ้าก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าในที่นั้นก็คงจะเป็นเพิ่งเริ่มต้นการประพฤติพรหมจรรย์ไม่นานท่านพระอนุรุทธะท่านพัทธิยะ ท่านพระกิมพิละท่านพระภคุแล้วก็ท่านพระอานนท์เนี่ยก็คงยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้แน่นอนเรื่องของท่านพระอานนท์นะก็คือหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วถึงจะค่อยบรรลุนะขั้นสูงเป็นพระอรหันต์ส่วน4ท่านแรกนะท่านพระอนุรุทธะท่านพระภัททิยะท่านพระกิมพิละท่านพระภคุนี้นะคิดว่าในตอนที่พระพุทธเจ้าถามตอนนั้นนะว่ายังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรือไม่เนี่ยคิดว่ายังไม่ได้มีคุณธรรมขั้นสูงนั่นคือหมายความว่ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นแหละก็คงเป็นช่วงปฐมโพธิการก็คือช่วงแรกๆที่พระพุทธเจ้าเพิ่งอุบัติขึ้นและเพิ่งประกาศศาสนาได้ไม่กี่ปีภิกษุพวกนี้อาจจะเพิ่งบวชมายังไม่ได้เห็นคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปเดี๋ยวเจอคำถามนี้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยนิ่งกันไปอันนี้เป็นข้อสังเกตของข้าพเจ้าเฉยๆแต่เพราะว่าคำถามพื้นๆนะที่ว่ายังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรือไม่แต่ถ้าคนที่มีความมั่นใจและมีศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยเนี่ยก็จะตอบได้ทันทีว่ายังยินดีอยู่แต่นี้นั้นไม่ตอบแต่ก็มีที่ต้องน่าคิดอยู่อีกจุดหนึ่งนะซึ่งตรงที่นั้นก็มีท่านพระโกณฑัญญะอยู่ด้วยแต่ท่านพระโกณฑัญญะนี่ก็อยู่ในที่นั้นด้วยซึ่งท่านพระโกณฑัญญะเนี่ยน่าจะบรรลุไม่นานหลังจากที่แสดงปฐมเทศนาเดี๋ยวก็คือจะต้องก่อนที่ภิกษุ5รูปที่เป็นเชื้อพระวงศ์ชาวสักยะมาบวชนี้ด้วยซ้ำเดี๋ยวต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำเดี๋ยวทำไมท่านพระโกณฑัญญะถึงไม่ตอบไม่พูดอะไรในที่นั้นน่าจะด้วยอุปนิสัยของท่านเนื่องเพราะว่าหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมขั้นสูงนะท่านก็ไปอยู่หลีกเล่นคนเดียวมีแค่สามเณรองค์เดียวที่คอยอุปถัมภ์รับใช้นะที่ยังติดตามพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้ข้าพเจ้าค่อนข้างมั่นใจว่ายังเป็นช่วงปฐมโพธิการในช่วงที่เพิ่งเริ่มประกาศศาสนาใหม่ๆเพิ่งเริ่มมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ก็ยังติดตามพระพุทธเจ้าฟังธรรมะอะไรต่างๆไปก่อนนะพอไปได้สักระยะหนึ่งก็แยกไปอยู่องค์เดียวรูปเดียวการที่ท่านพระโกณฑัญญะไม่ตอบอะไรไม่พูดอะไรในที่นั้นนั่นก็คงด้วยอุปนิสัยของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของข้าพเจ้าเฉยๆทีนี้นี่เป็นตัวอย่างการศึกษาพุทธพจน์ท่านผู้ฟังว่าการศึกษาพุทธพจน์เนี่ยเราจะมาอ่านปุ๊บปุ๊บแป๊บแป๊บอ่านแค่บางส่วนแล้วก็จะสรุปโดยส่วนเดียวมันไม่ได้แต่เราจะต้องอ่านโดยเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าเนื้อหาเรื่องราวตรงนี้มันยังไม่ได้จบแค่นี้แต่คือถ้าเราอ่านแค่นี้เราก็อาจจะวิเคราะห์กันไปว่าโอ้สงสัยท่านอาจจะยังไม่ได้รู้ทำเป็นทำใดๆเพราะว่าต่างก็นิ่งเงียบกันหมดแต่พระพุทธเจ้าก็เลยถามเป็นรายบุคคลทีนี้ถามท่านพระอนุรุทธะมาถามท่านพระภัททิยะถามท่านพระกิมพิละถามท่านพระภคุถามท่านพระโกณฑัญญะถามท่านพระเรวัตแล้วก็ถามท่านพระอานนท์นะรายบุคคลทีนี้ถามคำถามเดียวกันว่ายังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรือไม่นะซึ่งแต่ละท่านแต่ละท่านนั้นก็ตอบว่ายังยินดีอยู่แสดงว่ามีความมั่นใจแล้วทำไมตอนแรกไม่ตอบนะอยู่กับภิกษุทั้งหลายมีมากรูปด้วยกันไม่ตอบนะมีภิกษุอื่นๆอยู่หลายรูปนะไม่ใช่มีเฉพาะ 5-6 รูปนี้แต่ที่มีชื่อเสียงก็ 5-6 รูปนี้ที่เขารู้จักกันรูปอื่นๆก็มีแสดงว่าข้อสังเกตที่ข้าพเจ้าตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่ว่าท่านเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษใดที่มันสูงขึ้นเป็นขั้นถึงพระอรหันต์นะอันนี้อาจจะไม่ถูกแต่เพราะว่าคนที่จะมีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์ว่าเออยังมีความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยังมั่นใจอยู่อย่างน้อยแสดงว่าต้องเป็นโสดาบันนั่นต้องมีคุณธรรมถึงระดับความเป็นโสดาบันมีศรัทธาที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวล่ะแสดงว่าต้องมีขั้นนี้เป็นอย่างน้อยอาจจะถึงหรืออาจจะไม่ถึงอรหันต์อันนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆแต่ถ้าถามโดยรวมอย่างนั้นแล้วท่านเหล่านี้ไม่ได้ตอบแสดงว่าท่านก็ไม่ได้ตอบเพื่อคนอื่นแสดงว่าที่แน่ๆแต่ตรงนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าท่านเหล่านั้นอาจจะเป็นท่านพระอนุรุทธาจนถึงท่านพระอานนท์เนี่ยไม่ได้รู้จิตของภิกษุอื่นทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นแสดงว่าคุณวิเศษในการที่อ่านจิตคนอื่นเนี่ยยังไม่มีอันนี้ค่อนข้างแน่นอนนะเพราะว่าถ้ารู้ก็ตอบแทนได้นะซึ่งกรณีของท่านพระอนุรุทธาเนี่ยก็เคยมีกรณีอยู่ที่ป่าโกสิงสารวันนะถ้าข้าพเจ้าจะไม่ผิดนะก็ตอบแทนภิกษุรูปอื่นได้แต่ว่ามีคุณวิเศษอย่างไรมีความเห็นอย่างไรแต่ในที่นี้ไม่ได้ตอบแทนเขาต่างนิ่งเงียบแต่พอถามตัวเองเฉพาะคนตอบได้ว่ายังยินดีอยู่เอาก็แสดงว่าตัวเองยินดีอยู่แต่คนอื่นไม่รู้แต่คือถ้าตอบว่าพวกข้าพระองค์ยังยินดีในการบรรลุพรหมจรรย์อยู่เอาแล้วคุณไปรู้คนอื่นได้ไงแต่ถ้าคุณไม่รู้จิตคนอื่นก็จะพูดแทนกันไม่ได้แต่ แต่ถามรายบุคคลกลับตอบให้ได้ว่ายังยินดีอยู่อันนี้แน่นอนว่ามีความมั่นใจในระดับที่ยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้มีแน่ถึงมีความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ที่2แสดงว่าท่านเหล่านั้นยังไม่ได้มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นไปถึงขนาดอ่านวาระจิตของคนอื่นแต่ถามรายบุคคลแล้วกลับตอบได้ว่าตัวเองยังยินดีอยู่นี่เป็นข้อสังเกตของข้าพเจ้าเฉยๆนะเพื่อเป็นตัวอย่างที่ให้ท่านผู้ฟังในเวลาอ่านพุทธพจน์ทำความเข้าใจแล้วเนี่ยได้คิดให้มันลึกซึ้งด้วยว่าเอ๊ะทำไมถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้ถามอย่างนั้นกลับตอบอีกแบบนึงนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะสามารถทำความเข้าใจได้ทีนี้คนที่จะมีความมั่นใจในระดับที่จะยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แน่นอนมันก็เริ่มตั้งแต่การมีศรัทธาในการออกบวชแต่การมีศรัทธาในการออกบวชก็แปลว่าได้ฟังธรรมะได้ฟังธรรมะรู้แล้วว่าชีวิตนี้นะมีความทุกข์ถูกความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจบังคับอยู่บีบบังคับอยู่ในความทุกข์อย่างนี้ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ได้คนที่เห็นตรงนี้แสดงว่ามีศรัทธาพอสมควรและมีศรัทธาในการที่คิดว่าฉันจะต้องทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ให้ได้แต่ไม่ได้แยแสถึงความที่ตัวเองนั้นยังอยู่ในวัยที่จะบริโภคกามได้แต่ยังเป็นปฐมวัยมีผมยังดำสนิทก็ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนด้วยเพราะว่าเห็นทุกข์จึงต้องการทำที่สุดแห่งทุกข์นี้ให้สิ้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นท่านพระภัททิยะกิมพิละภักขุท่านเรวัตตท่านอนนท์เนี่ยต่างก็ยังอยู่ในปฐมวัยเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าล่ะซึ่งตัวนี้ทําให้ข้าพเจ้าค่อนข้างมั่นใจว่าอยู่ในช่วงต้นของสมัยพุทธกาลแล้วคนที่บวช ด้วยศรัทธาลักษณะนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่เป็นคนที่หนีคดีหรือมีหนี้หรือว่าไม่มีอะไรทําแล้วก็เลยมาบวชนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติเพียบพร้อมด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองลาภยศแล้วก็ยังออกมาบวชได้อันนี้เป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเปรียบเหมือนกับช้างศึกของพระราชาในที่เจนสงครามมีงางอนงามผ่านสงครามมาโชคโชนถูกผูกอยู่ด้วยเชือกป่านที่ผูกไว้กับหลักอย่างดีแต่พอสลัดตัวนิดเดียวนะมันหลุดออกจากหลักได้หลักนี่โยกออกได้ด้วยความที่กำลังของช้างเช่นเดียวกันว่าบุคคลที่มีศรัทธาเล็งเห็นในสามัญผลในการที่จะพ้นออกจากความทุกข์เนี่ยท่านฟังในเรื่องของการไม่สามารถที่จะผูกจิตใจของบุคคลประเภทนี้ได้เพราะว่าเห็นแก่สามัญผลเป็นหลักแต่ทำไมบุคคลผู้นี้นะมีอาชีพการงานที่ดีมีฐานะที่มั่นคงยังอยู่ในปฐมวัยแต่ก็ออกบวชได้เพราะเห็นแก่การที่จะทำที่สุดแห่งกองทุกข์นั้นได้ทีนี้ในสถานการณ์แบบนี้ที่ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าอยู่ในช่วงต้นของสมัยพุทธกาลแล้วภิกษุเหล่านี้ก็เพิ่งบวชใหม่จะยังไม่ได้มีคุณธรรมขั้นสูงถึงขั้นเป็นพระอรหันต์แต่ที่แน่ๆมีขั้นโสดาบันแน่ละแต่ถึงมีความมั่นใจแล้วก็ยังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะอ่านจิตของผู้อื่นเพราะว่าข้อมูลที่ถัดมาในพระสูตรนี้ที่พระพุทธเจ้าแนะนําว่าบุคคลที่บวช ด้วยศรัทธาแล้วอย่างนี้ควรจะทําอะไรต่อไปตรงนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนํากับภิกษุเหล่านั้นโดยการที่พอบวชแล้วอย่างนี้กิจที่ควรทําแล้วก็คือทำจิตให้เป็นสมาธินั่นเองให้สงัดจากกามให้สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายละเจ้านิวรณ์ต่างๆละความเกียจคร้านละความไม่ยินดีอนุโมทนานะทำจิตให้มีความสงบเป็นอารมณ์เดียวอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบที่ยิ่งไปกว่านั้นได้อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำนั่นกับภิกษุที่อยู่ในที่นั้นนอกจากนี้พระพุทธเจ้าเองก็ยังทำตัวพระองค์เป็นตัวอย่างในการที่จะพิจารณาของบางอย่างแล้วจึงเสพในการพิจารณาแล้วจึงอดกลั้นในการพิจารณาแล้วจึงเว้นในการพิจารณาแล้วจึงบรรเทาในการสำรวมอินทรีย์ที่เราได้เคยพูดกันไปถึงวิธีการละกิเลส6อย่างนะพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้สอนด้วยทำเป็นตัวเองเป็นตัวอย่างด้วยตัวเองทำด้วยก็สอนคนอื่นให้ทำอย่างที่ตัวเองทำด้วยนะซึ่งการทำให้เป็นตัวอย่างเนี่ยทำให้บางคนอาจจะมีความคิดว่าเอาแสดงว่าตัวเองยังไม่บรรลุสิยังไม่บรรลุก็เลยต้องทําอย่างนั้นอยู่ซึ่งตรงนี้มันเป็นคนละขั้นตอนกันหนึ่งคือ1คนปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะบรรลุแล้วอ้าวทำไมยังปฏิบัติธรรมอยู่เพราะมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะคนที่บรรลุธรรมแล้วยิ่งจะปฏิบัติธรรมให้มันดีขึ้นนะคือไม่ใช่บรรลุแล้วก็ปล่อยปละละเลยนะไม่ปฏิบัติธรรมจะไม่เป็นอย่างนั้นนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ตรงนี้ว่าพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเจ้าอาสวะหรือว่าอวิชชาสิ่งใดที่มันไม่ดีเนี่ยทําให้ขาดออกหมดแล้ว หลุดหมดแล้วเหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เป็นแต่ก็ยังทำอยู่แต่ทำอยู่ให้ดูเป็นตัวอย่างนี่แหละแต่จึงอดกลั้นของบางอย่างจึงพิจารณาแล้วจึงเสพของบางอย่างแต่จึงพิจารณาแล้วงดเว้นของบางอย่างทำองคุณในการที่จะละกิเลสนั่นแหละแต่กิเลสละได้แล้วหรือยังละไปได้ตั้งนานแล้วแต่เพราะกิเลสมันละหมดแล้วนะจึงทําอย่างนั้นได้อันนี้คือมันคนละเหตุคนละผลกันนะเราต้องการละกิเลสเราจึงปฏิบัติองคุณในการละกิเลส6อย่างพระพุทธเจ้าละกิเลสได้หมดแล้วนะจึงปฏิบัติ6อย่างนี้เหมือนกันนะมันคนละเหตุคนละผลกันเพราะฉะนั้นคนที่ถ้าดูด้านเดียวก็อาจจะเข้าใจผิดไปว่าพระพุทธเจ้ายังไม่บรรลุนะพระพุทธเจ้าก็จึงบอกอีกด้านหนึ่งด้วยว่าถึงแม้คนบรรลุแล้วก็ยังทําอย่างนี้อยู่แต่ว่ามันเป็นคุณธรรมที่ดีในเรื่องของการที่จะบอกว่าใครบรรลุขั้นไหนขั้นไหนนี่ก็เหมือนกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากนะท่านผู้ฟังยิ่งโดยเฉพาะยิ่งในสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยถ้ามีใครบอกว่าฉันเป็นพระอรหันต์แล้วฉันสําเร็จคุณธรรมขั้นนั้นขั้นนี้โอ้อันตรายนะเนี่ยมีความเสี่ยงสูงไม่รู้เขาจะว่ากันยังไงแต่ในสมัยก่อนสมณะโคดมประกาศตัวเองเลยฉันเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธาด้วยโอ้โหเหนือชั้นขึ้นไปอีกอ้าวเที่ยวประกาศเปล่าๆอย่างนี้คนหนึ่งเขาจะว่ายังไงกันล่ะคนที่คิดไม่ดีก็มีคนที่คิดดีก็มีเอาแล้วตัวคนพูดนี่คิดยังไงนี่คือประเด็นแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ที่ประกาศเปล่าๆอยู่นั้นคิดว่าเพื่อที่จะให้เกิดลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมคนให้มานับถือหรือว่าจะทําให้คนหนึ่งเขารู้จักว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าจะเพื่อที่จะล้มล้างและที่อื่นให้สิ้นไปแต่ถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้อ้าวแสดงว่ายังละกิเลสไม่หมดแต่เราดูได้ตรงที่ว่าถ้าความเศร้าหมองใดๆไม่มีอยู่เราก็พอจะทราบได้ว่าผู้ที่พูดเนี่ยไม่ได้มีคุณลักษณะอย่างนั้นที่ไม่ดีเช่นการที่จะเรียกคนมานับถือหรือเพื่อลาภสักการะเราจึงต้องดูให้ลึกลงไปตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายให้เราภิกษุที่อยู่ในที่นั้นฟังว่าสาเหตุแห่งการที่มาบอกว่าคนนี้ได้โสดาบันพยากรณ์ว่าคนนี้ได้โสดาบันคนนี้ได้สกทาคามีได้อนาคามีหรือได้อรหันเนี่ยเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็เพราะว่าเห็นประโยชน์ของการที่บุคคลที่รู้จักคนคนนั้นเขาก็รู้จักคนนี้นี่นาว่าบุคคลที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าได้คุณธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ตายไปแล้วเนี่ยเขามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญามีคุณธรรมอย่างไรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรจิตเขาก็จะน้อมไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นบ้างคนที่เป็นแบบนี้ก็มีพระพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์คนประเภทนี้ก็จึงได้บอกพยากรณ์ไปว่าคนนี้ตายไปแล้วนะได้ไปชั้นนั้นชั้นนี้นะมีคุณธรรมขั้นนั้นขั้นนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะหนึ่งที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของภิกษุณีภิกษุณีเนี่ยเริ่มมีก็พรรษาที่5หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะแสดงว่าตรงนี้ต้องหลังพรรษาที่5ไปนะก็คือเกิน5พรรษาไปละพระพุทธเจ้าประกาศศาสนามาเป็นอย่างน้อย5ปีมีภิกษุณีเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงภิกษุณีบริษัทในที่นั้นด้วยในพรรษาที่5เป็นต้นไปอันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับข้อสังเกตที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าพระสูตรนี้เป็นช่วงต้นๆของสมัยพุทธกาลในแง่มุมหนึ่งที่สําคัญในเรื่องความอยู่ผาสุกตรงนี้ที่เราควรจะทําความเข้าใจก็คือว่าความอยู่ผาสุกที่พระพุทธเจ้าหวังที่ให้มีต่อพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีบาโสบาสิกาเนี่ยความอยู่ผาสุกสำราญนั้นก็คือระลึกถึงคุณงามความดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศรัทธาศีลสุตตาจาคะปัญญาของผู้ที่มีคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งคุณวิเศษในที่นี้ก็คือความเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์เพราะคนที่รู้จักกันมาก่อนเห็นหน้าค่าตาเคยสนทนาด้วยว่าคนนี้พระรูปนี้เป็นอย่างนี้เพื่อนเราคนนี้เป็นอย่างนี้โอ้เขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้เขาได้บรรลุธรรมขั้นนี้ขั้นนั้นมันก็จะเกิดความมั่นใจนั่นคือศรัทธาตรงนี้ขึ้นพอมีความมั่นใจมีศรัทธาอย่างนี้แล้วจิตเขาจะน้อมไปในการที่จะทําให้เป็นอย่างนั้นนั่นนี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเป็นเหตุผลทําไมพระองค์เนี่ยหรือมีการพยากรณ์มีการบอกว่าคนนั้นตายไปแล้วสําเร็จขั้นนี้คนนี้ตายไปแล้วได้สําเร็จขั้นนั้นบอกไว้ก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัทนั้นเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่สําราญเกิดขึ้นอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทําได้บอกได้สอนเอาไว้เนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถมากล่ะรู้ว่าสาวกรูปนี้คนนี้ตายไปแล้วได้บรรลุขั้นนั้นหรือขั้นไหน แต่เป็นผู้ที่มีความสามารถจึงได้บอกได้แสดงเอาไว้ทีนี้ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วที่จะมายืนยันว่าคนนี้ได้ขั้นนั้นจริงหรือเปล่าคนนั้นได้ขั้นนั้นจริงหรือไม่ทําไมเขาบอกอย่างนี้อีกคนหนึ่งว่าอีกอย่างหนึ่งใครจะมายืนยันตรงนี้ได้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วท่านผู้ฟังไม่อยู่แล้วแล้วทํายังไงดีล่ะเราจะทํายังไงดีแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้ก็คือเรื่องของคําสอนเดี๋ยวเรามาดูสิว่าตรงคําสอนนั้นมันคืออะไรพระพุทธเจ้าพูดไว้ตรงนี้ชัดเจนนะผู้ฟังที่เราจะต้องมาคอยระลึกย้ําเตือนอยู่เสมอถึงคุณธรรมตรงนั้นตรงนั้นนะว่าถ้าใครจะบอกว่าบรรลุขั้นไหนเอางั้นไว้ก่อนนะพระพุทธเจ้าไม่อยู่ยืนยันล่ะแต่ถ้ามีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาอันนี้คือเรื่องสําคัญศรัทธาคือความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลนี่แหละศีลนั้นเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นําอยู่ในสถานะไหนๆก็รักษาศีลของตนตรงนั้นให้ได้สุตตะก็คือการได้ยินได้ฟังธรรมะมีการได้ยินศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆเป็นผู้แบกรับภาระในการที่จะศึกษาตรงนี้ในอย่างที่4คือเรื่องของจาคะคือการให้การบริจาคเป็นผู้ที่มีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการจำแนกแจกทานนะถูกขอก็ให้นี่คือลักษณะคนที่มีจาคะแล้วก็เรื่องของปัญญาแต่ปัญญาในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงในเรื่องของขันธ์ทั้ง5แต่ว่าเป็นสิ่งที่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาอันนี้มันดีแต่เราพิจารณาเห็นตรงนั้นอย่าเพิ่งไปตั้งแง่รังเกียจตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนั้นหรือเขาพูดอย่างนี้แต่เราดูที่คุณธรรมอย่าให้จิตใจของเราเศร้าหมองอย่าให้มีความลบหลู่คุณท่านอย่าให้มีความตีตัวเสมอท่านอย่าให้เป็นผู้ที่มีความมักโกรธอย่าให้เป็นผู้ที่มีความผูกโกรธแต่ให้เป็นผู้ที่เล็งเห็นในอยู่ซึ่งคุณธรรมต่างๆมีศรัทธาศีลพวกนี้เป็นต้นนะดูให้ดีว่าเขามีดีตรงไหนเราก็ระลึกถึงกรรมดีคุณงามความดีตรงนั้นเอามาใส่ไว้ในใจของเราแล้วเราก็มีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นมันดีแต่ตรงนี้มันดีนะเพราะว่าผู้ที่จะมายืนยันว่าได้จริงหรือไม่เนี่ยท่านไม่อยู่แล้วคือพระพุทธเจ้าที่จะมายืนยันตรงนี้ไม่อยู่แล้วนะแต่คุณธรรมได้ให้ไว้เป็นเกณฑ์มีอยู่นะเราเอาคุณธรรมเหล่านี้นะมาทรงไว้ในใจเรื่องของศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาอันไหนดีเราเอามาตั้งไว้ในใจของเรานะเราก็จะเป็นผู้ที่มีจิตน้อมไปในแนวต่างนั้นนั่นจะเป็นความอยู่สุขสําราญของเรานี่ก็เรื่องพระสูตรที่อยู่ที่หมู่บ้านที่ชื่อว่านรกาปานะเป็นเรื่องที่ได้เล่าเอาไว้ให้ฟังกับภิกษุมากมายหลายรูปในที่นั้นมีภิกษุอยู่เยอะนะองค์สำคัญก็มีท่านพระอนุรุทธะท่านพระภัตติยะท่านพระกิมพีละท่านพระภักคุท่านพระโกนธัญญะนะท่านพระเรวัตะแล้วก็ท่านพระอานนท์นะที่สำคัญมีอยู่ในที่นี้และแน่นอนบุคคลที่ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอยู่โดยมากก็เป็นภิกษุนะมีจำนวนมากกว่านี้แน่นอนนี่เป็นเรื่องที่ได้ตรัสเล่าให้ภิกษุเหล่านั้นฟังในที่นั้นแต่ท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรต่างๆที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะใดๆก็สามารถติดต่อเขียนตามกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนมาทางเว็บไซต์ก็ได้ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร